25. Pora Fussilat surasining 47. oyatidan boshlanadi. Qiyomatning ma'lumoti uning o'zigagina qaytarilur. Barcha mevalarning o'z shonalaridan chiqishi ham, bir ayolning homila olib ko'z yorishi ham albatta uning ilmi bilan bo'lur. U zot mushriklarga, "Mening sheriklarim qani?" deb nido qiladigan kunda, ular qiyomatda, "Biz senga bildirurmizki, oramizda sheriklaring borligiga birorta ham guvoh yo'qdir," deydilar. O'zlari ilgari dunyo hayotida sig'inib o'tgan narsalari ulardan g'oyib bo'lur. Ular o'zlari uchun qochadigan biror joy yo'q ekaniga o'sha kuni ishonadilar. Inson o'zi uchun yaxshilik tilashdan malollanmas. Agar unga yomonlik yetib qolsa, u birdaniga umidsiz va motam zadadir. Qasamki, agar unga biror kulfat yetganidan so'ng biz o'z tomonimizdan biror marhamatni tottirsak, albatta u, "Bu yolg'iz o'zimdan. Men qiyomat qoyim bo'lishiga ishonmayman. Qasamki, agar qiyomat bo'lib men Parvardigorimga qaytarilsam, hech shak shubhasiz uning dargohida ham men uchun go'zal oqibat jannat bo'lur," der. Bas, albatta biz kofir bo'lgan kimsalarga o'zlari qilgan amallarining xabarini berurmiz va albatta ularga ashaddiy azobdan toqtirurmiz. Qachonki biz insonga in'om etsak, u bizdan yuz o'girar va o'z tomoniga ketar. Qachonki unga yomonlik yetib qolganda esa, u uzundan uzoq duo iltijo qiluvchidir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, xabar beringchi, agar Qur'on haqiqatan ham Alloh huzuridan kelgan bo'lsa-yu, so'ngra sizlar u Qur'onga kofir bo'lsangiz, u holda kim sizlardek chuqur ixtilofda bo'lgan kimsalardan adashganroq bo'lur, toki ularga uning Qur'onning haq ekani aniq ma'lum bo'lgunicha, albatta biz ularga atrofdagi va o'z vujudlaridagi alomatlarimizni ko'rsatajakmiz. Axir ularga Rabbingizning barcha narsaga guvoh ekani kifoya emasmi? Ogoh bo'lingizki, albatta ular Parvardigorlari bilan muloqotda bo'lishdan shubhadadirlar. Ogoh bo'lingiz kim, albatta u barcha narsani ihota etuvchidir. Shura surasi Makkada nozil qilingan 53 oyatdan iborat. Shura maslahat, kengash demakdir. Surada musulmonlar diniy va dunyoviy ishlarini o'zaro maslahat va kengash asosida amalga oshirishlari maqtovga sazovor ekani aytiladi. Shuningdek, unda qiyomat, jannat, do'zax, tavhid, iymon, kufr, shirk, zulm kabi tushunchalarning islom ta'limoti bo'yicha keng tafsiloti va bir necha mashhur payg'ambarlarning nomlari hamda oxiratda bo'ladigan voqealar zikr etiladi. mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ha mim ayn sin qaf. Ey Muhammad, qudratli va hikmatli Alloh sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga shu tarzda vahiy qilur. Osmonlar va yerdagi bor narsalar unikidir. U Ali, Ali va Azim buyukdir. Mushriklar shirkidan ustilaridagi osmonlar yorilib ketishga yaqin qolur. Farishtalar esa Parvardigorlari hamdi bilan tasbih ayturlar va yerdagi mu'min musulmonlar uchun Allohdan mag'firat so'rarlar. Ogoh bo'lingizki, albatta Allohning o'zigina g'afur, mag'firatli va rahim, rahimlidir. Allohni qo'yib boshqa do'stlarni ushlagan, ularga sig'ingan kimsalar ustidan Alloh kuzatib turuvchidir. Ey Muhammad, siz ularga vakil, qo'riqchi emasdirsiz. Barcha shaharlar onasi Makka ahlini va uning atrofidagi kishilarni ogohlantirishingiz uchun va shubhasi yo'q to'planish kuni qiyomat kunidan ogohlantirishingiz uchun biz sizga mana shunday arab tilidagi Qur'onni vahiy qildik. U kunda bir guruh jannatda bo'lsa, bir guruh do'zaxdadir. Agar Alloh xohlaganida albatta ularni, insonlarni bir millat, bir dinda, islomda qilgan bo'lur edi. Lekin u o'zi xohlagan kishilarni rahmatiga, jannatiga daxil qilur. Zolimlar, kofirlar uchun esa biror do'st va yordamchi yo'qdir. Yoki ular Allohni qo'yib boshqalarni do'st tutib oldilarmi? O'shalarga sig'inmoqdalarmi? Yo'q, Allohning o'zigina vali chin do'stdir. U o'liklarni tiriltirur va u barcha narsaga qodirdir. Ey Muhammad, ayting, sizlar ixtilof qilgan har bir narsaning hukmi Allohga havoladir. Mana shu Alloh Rabbimdir. Unga tavakkul qildim va unga iltijo qilurman. U osmonlar va yerning ilk yaratuvchisidir. U sizlar uchun o'zlaringizdan bo'lmish juftlarni yaratdi va chorva hayvonlaridan ham juft-juft yaratdi. U sizlarni o'shanda juftlikda ko'paytirur. Uning mislidek biror narsa yo'qdir. U eshituvchi va ko'ruvchidir. Osmonlar va yer xazinalarining kalitlari unikidir. U o'zi xohlagan kishilarning rizqini keng qilur va tang qilur. Dar haqiqat, u barcha narsani biluvchidir. Ey iymon keltirganlar, Alloh sizlar uchun din bo'yicha Nuhga buyurgan narsani va biz sizga Muhammadga vahiy qilgan narsani, shuningdek biz Ibrohim, Musa va Isoga buyurgan narsani shariat qildi. Dinni barpo qilingiz va unda firqa-firqaga bo'linmangiz. Ey Muhammad, mushriklarga siz da'vat qilayotgan narsa tavhid og'irlik qildi. Alloh unga dinga o'zi xohlagan kishilarni tanlar va unga ibodat qiladigan kishilarni hidoyat sari yo'llar. Ular o'tgan qavmlar o'zlariga bo'linmaslik haqida bilim, hujjat kelganidan so'ng o'zaro hasad, adovat qilishib, firqa-firqa bo'lib ketganlar. Agar Rabbingiz tomonidan belgilangan muddatgacha, qiyomatgacha kechiktirish haqidagi so'z kechmaganida, albatta ularning o'rtasi ajrim qilingan bo'lur edi. Albatta ulardan keyin kitobga, Tavrot va Injilga voris qilingan kimsalar, Yahudi va Nasroniylar ham undan o'z kitoblaridan shak shubhadadirlar. Bas ey Muhammad, mana shuning uchun da'vat qiling va o'zingizga buyurilganidek to'g'ri yo'lda bo'ling hamda ularning mushriklarning havoyi nafslariga ergashmang va ayting. Men Alloh nozil qilgan kitobga iymon keltirdim va sizlarning o'rtangizda adolatli bo'lishga buyurildim. Alloh Rabbimiz va Rabbingizdir. Bizlarning amallarimiz o'zimizga, sizlarning amallaringiz o'zlaringizgadir. Bizlar bilan sizlarning o'rtangizda biror husumat yo'qdir. Alloh qiyomatda barchamizni jamlar va qaytishlik ham o'sha kuni faqat uning huzurigadir. Alloh dini haqida uni odamlar tomonidan qabul qilinganidan so'ng tortishadigan kishilarning hujjatlari Parvardigor nazdida botil behudadir. Ularga bu dunyoda g'azab, oxiratda esa qattiq azob bordir. Alloh chindan ham kitobni va tarozi adolatni nozil qilgan zotdir. Qayerdan ham bilar edingiz, ehtimol qiyomat yaqindir. Unga qiyomatga iymon keltirmaydigan kimsalar uni qistagaylar. Iymon keltirgan zotlar esa undan qo'rquvchidirlar. Ular uning haq ekanini bilurlar. Ogoh bo'lingizki, qiyomat xususida tortishadigan kimsalar hidoyatdan uzoq zalolatdadirlar. Alloh bandalariga mehribondir. U o'zi xohlagan kishilarga farovon rizq berur. U qavi, quvvatli va aziz, qudratlidir. Kimki oxirat ekinini savobini istar ekan, biz unga ekini hosilini ziyoda qilurmiz. Kimki dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shandan berurmiz va uning uchun oxiratda nasiba savob bo'lmas. Balki ular mushriklar uchun dindan Alloh ruxsat etmagan narsalarni, ularga shariat qilib bergan sheriklari, butlari bordir. Agar qiyomatda jazolayman degan lafz bo'lmaganida, albatta ularning o'rtalarida shu dunyodayoq hukm qilingan bo'lur edi. Zolimlar uchun albatta alamli azob bordir. Qiyomat kunida o'sha zolimlarni o'z qilmishlaridan qo'rqib turgan hollarida ko'rasiz. U jazo baribir ularga tushuvchidir. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar esa jannatlarning bog'larida bo'lishib, ular uchun Parvardigorlari huzurida xohlagan narsalari bordir. mana shu katta fazlning o'zidir. Allohning iymon keltirgan va solih amallarni qilgan bandalarga beradigan xushxabari ana shudir. Ey Muhammad, ayting, men sizlardan bu da'vatim uchun haq so'ramayman. Faqat qarindoshlikdagi do'stlik, yaqinliknigina so'rayman. Kimki biror chiroyli amal qilsa, biz uning uchun o'sha amalida yana husnni ziyoda qilurmiz. Ziyoda savob ato etamiz. Albatta Alloh mag'firat qiluvchi va yaxshilikni biluvchidir. Yoki ular Alloh shaniga yolg'on to'qidi deydilarmi? Undoq emas, chunki agar siz yolg'on to'qiydigan bo'lsangiz, Alloh xohlasa dilingizni muhrlab qo'ygan. Alloh o'z so'zlari bilan botil nohaq gaplarni yo'q qilur va haqni haq qilur, ro'yobga chiqarur. Albatta u dillardagi sirlarni biluvchidir. U bandalaridan tavbani qabul qiladigan, yomonliklarni af etadigan va qiladigan ishlaringizni biladigan zotdir. U iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni duolarini ijobat qilur va ularga o'z fazlidan ziyodalik ato qilur. Kofirlar uchun esa qattiq azob bordir. Agar Alloh bandalarining rizqlarini keng mo'l qilib yuborsa, albatta ular yer yuzida tajovuzkorlikka o'tib ketgan bo'lur edilar. Lekin u o'zi xohlaganicha o'lchov bilan rizq tushurur. Albatta u bandalaridan xabardor va hamma narsani ko'rib turuvchidir. U odamlar umidsizlikka tushganlaridan keyin yomg'ir yog'diradigan va o'z rahmatini, barakotini keng yoyadigan zotdir. U mo'minlarga vali, do'st va hamid, hamd egasidir. Osmonlar va yerning yaratilishi hamda ulardagi Alloh tarqatib yuborgan jonzotlar uning alomatlaridandir. U o'zi xohlagan vaqtida ularni yig'ib olishga qodirdir. Ey insonlar, sizlarga ne musibat yetsa bas, o'z qo'llaringiz qilgan narsa gunoh sabablidir. Yana u ko'p gunohlarni af etib turur. Aks holda musibat bundan ham ko'p bo'lur edi. Sizlar yerda hech kimni ojiz qoldiruvchi emassizlar. Sizlar uchun Allohdan o'zga biror haqiqiy do'st ham, yordamchi ham yo'qdir. Dengizdagi suzib yuruvchi tog'lardek kemalar ham uning alomatlaridandir. Agar Alloh xohlasa, shamolga taskin berur bas, ular u dengizning ustida to'xtab qolurlar. Albatta bunda har bir baloga sabr qiluvchi, Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi uchun ibratlar bordir. Yoki kemadagi odamlarni qilgan gunohlari sababli u kemalarni halok, g'arq qilur va ko'plarni halokatdan qutqarib af etur. Toki oyatlarimiz xususida tortishadigan kimsalar o'zlari uchun Allohning azobidan qochib qutuladigan joy yo'q ekanini bilib olsinlar. Bas ey insonlar, sizlarga ato etilgan narsalar dunyo hayoti matosidir. Va iymon keltirgan hamda yolg'iz parvardigorlariga tavakkul qiladigan zotlar uchun Alloh huzuridagi narsalar dunyo matolaridan yaxshiroq va boqiyroqdir. Ular katta gunohlardan va buzuqliklardan chetlanadigan, g'azablangan vaqtlarida esa kechirib yuboradigan zotlardir. Ular parvardigorlariga ijobat etgan va namozni barkamol ado etgan zotlardir. Ularning ishlari o'zaro maslahat bilan bo'lur va biz ularni rizqlantirgan narsalardan muhtojlarga ehson qilurlar. Ular o'zlariga tajovuz qilinganda unga qarshi kurashib g'olib bo'ladigan zotlardir. Har qanday yomonlikning jazosi xuddi o'ziga o'xshash yomonlikdir. Bas kimki af etib o'rtani tuzatsa, bas uning mukofoti Allohning zimmasidadir. Albatta u zolim tajovuzkorlarni sevmas. Albatta kimki mazlum bo'lganidan so'ng zulm qilgan kimsadan g'olib bo'lsa, intiqom olsa, bas ularni ayblashga yo'l yo'qdir. Faqat odamlarga zulm qiladigan va yerda nohaqlik bilan hadlaridan oshadigan kimsalarni ayblab jazolashgagina yo'l bordir. Ana o'shalar uchun alamli azob bordir. Albatta kimki aziyatlarga sabr qilsa va Alloh uchun kechirib yuborsa, albatta bu puxta ishlardan. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, bas unga o'shandan keyin biror yo'l ko'rsatuvchi do'st yo'qdir. Unday zolimlarning qiyomat kuni azobni ko'rgan vaqtlarida yana dunyoga qaytishga biror yo'l bormikan deyayotganlarini ko'rarsiz. Ularning xorlik tufayli kamtar va do'zaxga ko'z qiri bilan boqqan hollarida unga ko'ndalang qilinayotganini ko'rasiz. Iymon keltirgan zotlar albatta chin ziyon ko'ruvchilar qiyomat kunida o'zlariga, ahli oilalariga ziyon qilgan kimsalar ekan deydilar. Ogoh bo'lingizki, o'ziga shirk bilan zulm qiluvchilar mangu azobdadirlar. Ularga Allohdan o'zga yordam beradigan hech qanday do'stlar bo'lmas. Kimni Alloh yo'ldan ozdirsa, hidoyatga burib qo'ymasa, bas uning uchun biror to'g'ri yo'l yo'qdir. Ey insonlar, Alloh tomonidan hech qaytarib bo'lmaydigan bir kun qiyomat kelib qolishidan ilgari Rabbingizga ijobat itoat etingiz. U kunda sizlar uchun panoh ham bo'lmas va sizlar uchun qilmishlaringizni inkor qilish imkoni ham bo'lmas. Ey Muhammad, agar mushriklar endi ham iymon keltirishdan yuz o'girsalar, bas biz sizni ularning ustiga qo'riqchi qilib yuborganimiz yo'q. Sizning zimmangizda faqat vahiyni yetkazish bor xolos. Darhaqiqat biz insonga o'z tomonimizdan rahmatni, ne'matni tottirgan vaqtimizda u bilan shodlanur. Ammo agar ularga o'z qo'llari qilgan narsalari gunohlari sababli biror yomonlik yetsa bas, albatta inson zoti noshukurdir. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir. U xohlagan narsani yaratur, xohlagan kishisiga qizlarni hadya etur va xohlagan kishisiga o'g'illarni hadya etur. Yoki ularga o'g'illar va qizlarni qo'shib berur va xohlagan kishisini farzand ko'rmaydigan qilib qo'yay. Albatta u buning hikmatini biluvchi va o'zi xohlagan narsani yaratishga qodirdir. Inson bilan Alloh bevosita so'zlashishi mumkin emas. Faqat vahiy orqali, yo parda ortidan, yoki elchi farishta yuborib, izni bilan xohlagan narsani vahiy qilishi mumkin. Albatta u shani oliy va hikmat sohibidir. Ey Muhammad, shunday qilib, amrimiz bilan sizga ruhni, Qur'onni vahiy qildik. Siz bundan oldin na kitobni, Qur'onni va na iymonni mohiyatini biluvchi edingiz. Lekin biz uni, Qur'onni shunday nur qildikki, u bilan bandalarimizdan biz xohlagan kishilarni hidoyat qilurmiz. Albatta siz vahiy yordamida to'g'ri yo'lga boshlaysiz. U yo'l osmonlardagi va yerdagi bor narsa o'ziniki bo'lmish Allohning yo'lidir. Ogoh bo'lingizki, barcha ishlar Allohga qaytadi. Zuhruf surasi Makkada nozil qilingan 89 oyatdan iborat. Zuhruf zeb zinat demakdir. Surada bu haqda oyat nozil bo'lgani uchun unga shu nom berilgan. Unda Allohning beadad ne'matlari, mushriklarning Alloh shaniga to'qigan bo'xtonlari, Ibrohim va Muso payg'ambarlarning qissalaridan lavhalar va boshqa ma'lumotlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ha, mim. Aniq kitobga, Qur'onga qasamiyot etamanki, albatta biz uni sizlar anglashingiz uchun arab tilidagi Qur'on qildik. Dar haqiqat, u Qur'on dargohimizdagi asl kitobda, Lavhul Mahfuzda oliy maqom va pur hikmat bitikdir. Baz haddan oshuvchi qavm bo'lsangiz, sizlardan bu eslatmani burib, o'z holingizga tashlab qo'yaylikmi? Avvalgilarga ham qanchadan qancha payg'ambar yuborganmiz. Ular ham o'zlariga kelgan payg'ambarni faqat masxara qilar edilar. Bas ulardan Makka kofirlaridan kuchliroqlarni ham halok qilganmiz. Qur'onda avvalgilarning misollari, qissalari o'tdi. Ey Muhammad, qasamki, agar ulardan osmonlar va yerni kim yaratgan deb so'rasangiz, albatta ularni qudratli va bilimli Alloh yaratgan derlar. O'sha zot sizlar uchun yerni beshik qarorgoh qilib qo'ydi va safarlarda yo'l topishingiz uchun unda yerda yo'llarni paydo qildi. O'sha zot osmondan aniq o'lchov bilan suv, yomg'ir yog'dirdi. Bas biz u suv bilan o'lik yerni tiriltirdik, giyohlarni undirdik. Sizlar ham qiyomatda qabrlaringizdan mana shunday chiqarilursiz. O'sha zot barcha juft narsalarni yaratdi va sizlar uchun kemalar va chorva hayvonlaridan ulovlarni paydo qildi. Toki sizlar ularning ustiga mingaysiz, so'ngra unga o'rnashib olgach Rabbingiz ne'matini eslab aytursiz. Bizlarga bu ulovni bo'ysundirib qo'ygan zotga tasbih aytamiz. Bizlar o'zimiz bunga qodir emas edik. Albatta, bizlar barchamiz Rabbimiz huzuriga qaytuvchidirmiz. Ular mushriklar o'zining bandalaridan farishtalarni unga a'zo qildilar. Zotan inson aniq noshukurdir. Yoki Alloh o'zi yaratadigan narsalardan qizlarni olib, sizlarga o'g'illarni tashlab berdimi? Qachonki ularning birortasiga Rahmonga misol qilgan narsa qiz tug'ilgani haqida xushxabar berilsa, g'azabga to'lib, yuzi qorayib ketadi. Zeb zinat ichida o'stiriladigan muhokamada o'z maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan kimsa zaifani Alloh tanlaydimi? Rahmonning bandalari bo'lmuş farishtalarni qizlar dedilar. Yovlarni, farishtalarni yaratishga guvoh bo'lganmi ular? Ularning bu guvohliklari albatta yozilur va ular qiyomat kunida so'roq qilinurlar. Ular agar Rahmon xohlaganida bizlar ularga, butlarga ibodat qilmagan bo'lur edik, deydilar. Ular uchun bunga hech qanday bilim asos yo'qdir. Ular faqat yolg'on so'zlamoqdalar. Yoki biz ularga undan Qur'ondan oldin biror kitob ato etganmizu, ular o'shani, ya'ni ta'limotni tutuvchimilar. Balki ular shunday derlar: bizlar ota-bobolarimizni bir din uzra topganimiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topuvchilardirmiz. Ey Muhammad, shuningdek sizdan ilgari qaysi bir shaharga ogohlantiruvchi payg'ambar yubormaylik. U joyning maishat parastlari albatta bizlar ota-bobolarimizni ma'lum bir din uzra topdik va albatta bizlar ularning izlaridan ergashuvchidirmiz, deganlar. Payg'ambar ularga: agar men sizlarga siz ota-bobolaringizni topgan o'sha narsa dindan to'g'riroq dinni keltirgan bo'lsam-chi, deganida ular: albatta bizlar sizlar elchi qilib yuborilgan dinga kofirdirmiz, dedilar. Bas ulardan intiqom oldik. Bas u payg'ambarlarni yolg'onchi qiluvchilarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'ring. Eslang, Ibrohim otasiga va qavmiga degan edi: men sizlar ibodat qilayotgan ma'budalardan bezordirman. Illo meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman. Bas u meni haq dinga hidoyat qilajak. U Ibrohim zora qaytsalar deb o'sha nasihatni o'z ortida qoluvchi so'z qildi. Men esa u qoldirgan so'zga itoat etmagan ana uni Makka aholisini ham ularning ota-bobolarini ham to ularga haqiqat Qur'on va aniq payg'ambar Muhammad kelgunicha farovon hayotdan foydalantirdim. Ammo ularga haqiqat Qur'on kelgach, bu sehrdir, bizlar unga kofirdirmiz, dedilar. Yana ular, bu Qur'on ikki shaharning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi, dedilar. Ey Muhammad, Rabbingizning rahmatini, payg'ambarlikni ular taqsimlaydilarmi? Ularning dunyo hayotidagi tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz taqsimlaganmiz va bir-birlarini bo'yin sundirish ishlatishlari uchun ba'zilarini, ba'zilaridan darajalarini ko'tarib qo'yganmiz. Rabbingizning rahmati esa ular to'playdigan narsa boyliklaridan yaxshiroqdir. Agar odamlarning bir millat bo'lib olishlari, kofir bo'lib ketishlari bo'lmaganida edi, albatta Rahmonga kofir bo'ladigan kimsalarga uylarining shiftlarini ham, unga chiqadigan narvonlarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik. Yana ularning uylarining eshiklarini ham, o'zlari ustida yastanib o'tiradigan so'rilarni ham kumushdan qilib qo'ygan bo'lar edik. Yana tilla va javohirdan iborat zeb-zinatni ham ularga bergan bo'lar edik. Zero ularning barchasi faqat dunyo hayoti matohlaridir. Oxirat esa Rabbingiz nazdida taqvodorlar uchundir. Kimki Rahmon zikridan, Qur'on nasihatlaridan ko'r bo'lib olsa, yuz o'girsa, biz unga shaytonni ulfat qilib qo'yganmiz. Bas u unga hamroh. Albatta ular shaytonlar, ularni ko'rlarni yo'ldan to'ssalar ham, to'silganlar o'zlarini hidoyat topuvchilar deb hisoblaydilar. To qachonki bizning huzurimizga kelgach, o'sha shaytonga qarab, qani endi men bilan sening oramiz sharq bilan g'arbning orasidagi uzoq bo'lsa, bas sen naqadar yomon hamroh ekansan, der. Zulm qilganingiz sababli bugun, ya'ni qiyomat kuni azobda sherik bo'lishingiz sizlarga sira foyda bermas. Bas ey Muhammad, siz karlarga eshittira olurmisiz? Yoki ko'rlar va aniq zalolatdagi kimsalarni hidoyat qila olurmisiz? Bas agar biz sizni ketkazsak, vafot ettirsak ham, albatta biz ulardan oxiratda intiqom oluvchidir. Yoki biz ularga va'da qilgan narsani, ularni azoblashimizni hayotlik chog'ingizdayoq sizga ko'rsataylikmi? Zero biz ularga azob berishga qodirmiz. Bas siz o'zingizga vahiy qilingan narsani, Qur'onni mahkam ushlang. Albatta siz to'g'ri yo'ldadirsiz. Albatta u Qur'on siz uchun ham, qavmingiz, ummatingiz uchun ham sharafdir va yaqinda qiyomatda hammangiz so'ralursiz. Ey Muhammad, sizdan ilgari yuborgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqing-chi, Rahmondan o'zga ibodat qilinadigan ilohlar qilganmikanmiz? Biz Musoni mo'jizalarimiz bilan Fir'avn va uning zodagonlariga yubordik. Bas u Muso, men barcha olamlar Parvardigorining payg'ambaridirman, dedi. Bas mo'jizalarimizni ularga keltirganida, ular birdaniga ulardan mo'jizalardan kula boshladilar. Biz ularga, Isroil avlodiga, qaysi bir mo'jizani ko'rsatsak, albatta u o'zidan avvalgi sherigidan kattaroq edi. Shoyat iymonga qaytsalar deb ularni turli azobga tutdik. Ular mo'jizalarimizni ko'rishgach, Musoga, "Ey sehrgar, senga bergan va'dasiga binoan Rabbingga bizlar uchun duo qil. Agar u azoblarni aritsa, albatta bizlar hidoyat topuvchidirmiz," dedilar. Bas qachonki biz ulardan azobni aritsak, birdaniga ular o'z ahdlarini yana buza boshlaydilar. Fir'avn o'z qavmiga shunday nido qildi: "Ey qavmim, Misr podshohligi va mana bu ostimdan oqib turgan daryolar meniki emasmi? Axir ko'rayapsizlarmi? Yoki mana bu hozir maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan tili duduq kimsadan, Musodan men yaxshiroq emasmanmi? Bas unga, Musoga oltin bilaguzuklar tashlanganida yoki u bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelganida edi." Bas u o'z qavmini Musoga qarshi qo'zg'atgan edi. Ular unga itoat etdilar. Dar haqiqat, ular fosiqlar qavmi edilar. Bas qachonki ular g'azabimizni oshirishgach, biz ulardan intiqom oldik. Barchalarini suvga g'arq qilib yubordik. Bas ularni keyingilar uchun 60 kishilari va masal naql qilib qo'ydik. Ey Muhammad, qachonki Maryam o'g'li Iso misol qilib keltirilsa, birdaniga qavmingiz shodlanib qichqira boshlaydilar. Ular, "Bizlarning ilohlarimiz yaxshiroqmi yoki umi?" deydilar. Ular bu misolni sizga faqat tortishish uchungina keltiradilar. Aslida ular xusumatchi, janjalkash qavmdirlar. U Iso faqatgina biz payg'ambarlik in'om etgan bir bandadir. Biz uni otasiz yaratish bilan Isroil avlodi uchun bir misol ibrat qildik. Agar xohlaganimizda, albatta sizlarning o'rningizga yerdagi o'rinbosarlikka farishtalarni paydo qilgan bo'lur edik. Albatta Iso qiyomat uchun alomatdir. Bas sizlar u qiyomat haqida sira shubha qilmangiz. Ey Muhammad, Makka ahliga ayting, menga ergashingiz mana shu to'g'ri yo'ldir. sizlarni shayton Allohning diniga e'tiqod qilishdan sira to'smasin. Albatta, u sizlarga aniq dushmandir. Iso o'z qavmiga hujjatlarni keltirgach dedi: "Mana men sizlarga hikmat Injilni keltirdim va sizlarga o'zlaringiz ixtilof qilayotgan ayrim narsalarni bayon qilib berish uchun keldim. Bas Allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz. Albatta, Allohning o'zi Rabbim va Rabbingizdir. Bas unga ibodat qilingiz. Mana shu to'g'ri yo'ldir." So'ngra nasroniylar ichidan chiqqan firqalar Iso xususida o'zaro ixtilof qildilar. Bas unday zulm qilganlarga alamli kun qiyomat azobi halokat bo'lgan. Ular faqat o'zlari sezmagan hollarida qiyomat to'satdan kelib qolishini kutmoqdalar xolos. U kunda taqvodorlardan o'zga do'stlar bir-birlariga dushmandirlar. U kunda taqvo ahliga aytilur: "Ey bandalarim, bugun sizlarga xavf yo'qdir va sizlar aslo g'am chekmaysiz. Sizlar dunyoda oyatlarimizga iymon keltirgan va musulmon bo'lgansiz. O'zingiz ham, xotinlaringiz ham mamnunlik hollaringizda jannatga kiringiz. Ularga oltin laganlarda taomlar va qadahlarda sharoblar aylantirin. U joyda ko'ngillar tilaydigan va ko'zlar lazzatlanadigan barcha narsa bordir. Sizlar u joyda jannatda mangu qolursiz. Qilib o'tgan amallaringiz uchun sizlarga meros qilib berilgan jannat mana shudir. Sizlar uchun u joyda ko'plab mevalar bo'lib, sizlar ulardan yegaysiz. Albatta, jinoyatchilar, kofirlar jahannam azobida mangu qoluvchidirlar. Ulardan azob yengillatilmas va ular u yerda butunlay noumiddirlar. Ularga biz zulm qilmadik, lekin o'zlariga o'zlari zulm qiluvchi bo'ldilar. Ular do'zax farishtasiga: "Ey Molik, Parvardigoring bizga o'z hukmini qilsin, jonimizni olsin", deb nido qilganlarida u farishta: "Sizlar shu azobda mangu qoluvchidirsiz", deydi. "Biz sizlarga haqiqatni, Qur'onni keltirdik, lekin sizlarning ko'plaringiz haqiqatni yomon ko'ruvchidirsiz. Yoki ular, ya'ni Makka mushriklari, biror ishga qaror qildilarmi? Bas albatta, biz ham qaror qiluvchidirmiz. Balki ularning gumonlaricha biz ularning sirlarini bilmasmiz va pichirlashuvlarini eshitmasmiz. Yo'q, bizning elchilarimiz farishtalar ularning oldilarida qilgan ishlarini yozib tururlar. Ey Muhammad, mushriklarga ayting: agar Rahmonning farzandi bo'lganida men u bolaga ibodat qiluvchilarning birinchisi bo'lur edim. Osmonlar va yerning Parvardigori va arshning egasi bo'lmuş Alloh ular sifatlayotgan narsa ayblardan pokdir. Bas siz ularni tark eting. Ular to o'zlariga va'da qilingan kunga, qiyomatga ro'baro bo'lgunlaricha gunoh loyiga botib o'ynab yuraversinlar. U Alloh osmonda ham iloh, yerda ham ilohdir. U hikmatli va ilmli zotdir. Osmonlar va yer hamda ularning o'rtasidagi narsalarning hukmronligiga ega bo'lgan zot Alloh barakotlidir. Qiyomat ilmi ham yolg'iz uning huzuridadir va ungagina qaytarilursiz. Allohni qo'yib sig'inayotgan narsalari qiyomat kuni shafoat qilishga ega bo'la olmas. Illo o'zlari bilgan hollarida haqqoniy guvohlik bergan kishilargina shafoat qilishga izn olurlar. Ey Muhammad, qasamki, agar ulardan o'zlarini kim yaratgani haqida so'rasangiz, albatta ular Alloh derlar. Bas unday bo'lsa, qayoqqa burilib ketmoqdalar. Alloh o'z rasulining, ey Rabbim, dar haqiqat ana ular iymon keltirmaydigan qavmdir deganini ham bilur. Bas ey Muhammad, ulardan yuz o'g'iring va salomatlik bo'lsin deng. Bas ular yaqinda haqiqatni bilib olajaklar. Duhon surasi Makkada nozil qilingan 59 oyatdan iborat. Duhon tutun degani. Suraning 10-chi oyatida tutun haqida xabar bor. Surada Makka mushriklarining musulmonlarga, xususan Rasul alayhissalomga bergan aziyatlari, Musa alayhissalom bilan Fir'avn o'rtasidagi mojarolar va boshqa ma'lumotlar bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ha mim. Aniq kitob Qur'on bilan qasamyod eturmanki, albatta biz uni muborak kechada nozil qildik. Dar haqiqat, biz ogohlantiruvchidirmiz. U muborak kechada barcha hikmatli ishlar ajrim qilinur. U ishlar bizning huzurimizdan bo'lgan ishlardir. Dar haqiqat, biz payg'ambar yuboruvchidirmiz. Bu Rabbingiz tomonidan rahmatdir. Albatta uning o'zi eshituvchi va biluvchidir. Agar chindan ishonuvchi bo'lsangiz, Rabbingiz osmonlar va yerning hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarning ham parvardigoridir. Undan o'zga iloh yo'qdir. U o'ldiradi va tiriltiradi. Sizlarning parvardigoringiz ham, avvalgi ota-bobolaringizning parvardigori ham uning o'zidir. Yo'q, ular hali ham shak ichra masxara qilib o'ynarlar. Bas ey Muhammad, siz osmon aniq tutunni keltiradigan kunni kuting. U tutun barcha odamlarni o'rab olur. Bu alamli azobdir. Ey Rabbimiz, bizlardan bu azobni artgin. Albatta bizlar iymon keltiruvchidirmiz deb iltijo qilurlar. Ularda qayoqdan ham eslatma bo'lsin. Holbuki ularga aniq payg'ambar kelgan edi. So'ngra undan yuz o'girdilar va unga Qur'on birovlar tomonidan o'rgatib qo'yilgan. U majnun dedilar. Biz bu azobni sizlardan biroz arituvchidirmiz. Sizlar ham o'z kufru siyonlaringizga qaytuvchidirsiz. Dahshatli tutish bilan tutadigan kunimizda, Badr jangida yoki qiyomatda biz intiqom oluvchidirmiz. Biz ulardan ilgari Fir'avn qavmini ham imtihon qilganmiz va ularga bir ulug' payg'ambar Musa kelgan edi. U ularga degan edi: sizlar menga Allohning bandalarini, Isroil avlodini topshiringiz. Albatta men sizlar uchun ishonchli payg'ambardirman. Allohga kibr qilmangiz. Men sizlarga payg'ambar ekanimga aniq hujjat, mo'jiza keltirurman. Men Rabbim va Rabbingizdan meni toshbo'ron qilishlaringizdan panoh so'radim. Agar menga iymon keltirmasangiz, u holda mendan chetlaningiz. Bas u Parvardigoriga, ular jinoyatchi qavmdir deb duo qildi. Bas Musoga vahiy bo'ldiki, bandalarim Isroil avlodi bilan birga tunda yo'lga chiqqan. Albatta sizlarning izingizga tushilur, ortingizdan Fir'avn ta'qib qilur. Dengizni sokin qo'yavergin. Ular g'arq qilinuvchi qo'shindir. Ular qanchadan qancha bog'larni, chashmalarni, ekinzorlarni va so'lim joylarni qoldirib, g'arq bo'lib ketdilar. Yana qanchadan qancha o'zlari bahramand bo'lgan ne'matlarni qoldirib ketdilar. Mana shunday. Biz u ne'matlarni boshqa qavmga meros qilib berdik. Bas ularga osmon ham, yer ham aza tutib yig'lagani yo'q va ularga tavba qilish uchun muhlat ham berilmadi. Dar haqiqat, biz Isroil avlodiga xor qiluvchi azobdan najot berdik Fir'avndan. U haqiqatan mutakabbir va haddan oshuvchilardan edi. Dar haqiqat, biz ularni Isroil avlodini bilgan holimizda olamlardan odamlar ichidan tanlagan edik. Yana ularga mo'jizalardan zamirida aniq sinov borlarini ato etdik. Albatta ana ular aytadilar: o'lim faqat birinchi o'limimizdir va bizlar qayta tiriluvchi emasmiz. Bas agar oxirat bor degan so'zlaringizda rostgo'y bo'lsangiz, ota-bobolarimizni qayta tiriltirib keltiringizchi, derlar. Ular kuch-quvvatda yaxshiroqmi yoki tubba qavmi va ulardan avvalgi kishilarmi? biz ularni halok qildik. Chunki ular jinoyatchi edilar. Biz osmonlar va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni o'ynab behuda yaratganimiz yo'q. Biz ularni faqat haqiqat, jiddiyat bilan yaratganmiz. Lekin ularning aksariyati buning hikmatini bilmaydilar. Ajrim kuni, qiyomat kuni barchalarining hisob kitob vaqtidir. U kunda do'st do'stga biror narsada asqotmas va ularga yordam ham berilmas. Illo Alloh rahmat qilgan kishilargagina yordam berilur. Albatta uning o'zi aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Albatta do'zaxdagi zaqqum daraxti gunohkorning taomidir. U qorinlarda yog'dek qaynar, qaynoq suvning qaynashidek. Farishtalar uni gunohkorni ushlab do'zaxning o'rtasiga sudrab olib boringiz. So'ngra boshidan qaynoq suv azobidan quyingiz derlar. Unga masxara sifatida mana bu azobni totib ko'rgan, dar haqiqat sen aziz va mukarramdirsan. Darvoqe bu azob sizlar shubha qilib yurgan narsangizdir, deyilur. Albatta taqvoli zotlar u kunda osoyishta joyda bog'lar va chashmalar ustida bo'lurlar. Ular bir-birlariga yuzma-yuz bo'lgan holda qalin va yupqa shoyadan liboslar kiyurlar. Mana shunday. Yana biz ularga oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli hur qizlarni juft qilib beramiz. Ular u joyda xotirjam bo'lgan hollarida har turli mevani chorlaganlar. Ular jannatda birinchi dunyodagi o'limdan boshqa o'limni totmaslar. Alloh ularni do'zax azobidan saqlagandir. Bu Parvardigoringiz tomonidan bo'lmish fazildir. Mana shu ulkan yutuqdir. Bas ey Muhammad, dar haqiqat eslatma olishlari uchun biz bu Qur'onni sizning tilingiz bilan oson yengil qilib qo'ydik. Bas endi siz kofirlar holi ne kechishiga ko'z tuting. Ular ham albatta sizning halokatingizga ko'z tutuvchidirlar. Josiya surasi Makkada nozil qilingan 37 oyatdan iborat. Josiya tiz cho'kib o'tiruvchi degan ma'noni bildiradi. Suraning 28-chi oyatida qiyomat kuni har bir ummat o'z taqdiri nima bo'lishini kutib, tiz cho'kkan holda o'tirishlari tasvirlangan. Shu sababli suraga mazkur nom berilgan. Surada Isroil avlodining Allohga nisbatan itoatsizlik va noshukurchiliklari, umuman insonning dunyo boyligiga ortiqcha mehr qo'yishi va baxillik qilishi mudhish oqibatlarga olib kelishi haqida tanbeh berilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ha Mim Kur'an kudretli ve hikmetli Allah tomonidan nazil qilingan kitobdir. Haqiqatan osmonlar va yerda mu'minlar uchun Allohning borligi va yagonaligiga dalolat qiladigan alomatlar bordir. Yana sizlarning yaratilishingizda va Alloh yer yuziga tarqatib yuborgan jonivorlarda ham qat'iy ishonadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Yana kecha va kunduzning almashib turishida va Alloh osmondan yog'dirib, u bilan o'lgan yerni tiriltirgan rizq yomg'irda hamda shamollarning yo'naltirilishida aql yurgizadigan kishilar uchun alomatlar bordir. Ey Muhammad, bular Allohning oyatlari bo'lib, ularni sizga haqqoniylik bilan tilovat qilib bermoqdamiz. Bas ular Makka kofirlari Alloh va uning oyatlarini qo'yib, qaysi so'zga iymon keltirmoqdalar o'zi? Har qanday bo'xtonchi va gunohkorning holiga voy. U o'ziga tilovat qilinayotgan Alloh oyatlarini eshitar, so'ngra go'yo ularni eshitmagandek kibrlangan holda o'z kufrida davom etar. Bas ey Muhammad, unga alamli azob xushxabarini bering. Qachon u oyatlarimizdan biror narsani bilib olsa, uni masxara qilur. Ana o'shalarga qiyomatda xor qiluvchi azob bordir. Ularning ortida jahannam bor. Topgani boylik va farzandlari ham, Allohni qo'yib tutgan do'stlari ham ularga biron narsada asqotmas. Ularga ulkan azob bordir. Ushbu Qur'on hidoyatdir. Parvardigorlarining oyatlariga kofir bo'lgan kimsalar uchun esa alamli uqubat azobi bordir. Alloh amri bilan kemalarning suzishi hamda u kemalarda uning fazli rizqidan istashingiz va shukur qilishlaringiz uchun sizlarga dengizni bo'yin sundirib qo'ygan zotdir. U o'z tomonidan sizlarga osmonlardagi va yerdagi barcha narsalarni bo'yin sundirdi. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun alomatlar bordir. Ey Muhammad, iymon keltirgan kishilarga ayting, ular Alloh kunlari qiyomatdan umid qilmaydigan kimsalarni kechirib yuboraversinlar. Shunda u sabrli kishilarni qilgan ishlari kechirishlari sababli mukofotlagay. Kimki yaxshilik qilsa bas, o'zi uchundir. Kimki yomonlik qilsa bas, o'z zararigadir. So'ngra Rabbingiz huzuriga qaytarilursiz. Dar haqiqat, biz Isroil avlodiga kitob, Tavrot, hikmat va payg'ambarlik ato etdik va ularni pokiza narsalardan rizqlantirdik hamda ularni o'z zamonasidagi olamlardan afzal qildik. Yana ularga dini, ishning hujjatlarini ato etdik. Bas ular ilm, hujjat kelganidan so'nggina o'zaro adovat sababli ixtilof qildilar. Albatta Rabbingiz qiyomat kuni o'rtalarida ixtilof qilgan narsalari haqida hukm qildi. So'ngra ey Muhammad, biz sizni dini ishdan iborat shariat uzra barqaror qildik. Va siz o'shanga ergashing va bilmaydigan kimsalarning havoyi fikrlariga ergashmang. Chunki ular sizdan Alloh tomonidan bo'lmiş biror narsani, azobni qaytara olmazlar. Albatta zolimlar bir-birlariga do'stdirlar. Alloh esa taqvodorlarning do'stidir. Ushbu oyatlar odamlar uchun dil ko'zgularidir va aniq ishonadigan kishilar uchun hidoyat va rahmat manbaidir. Balki kufr va boshqa gunohlarni kasb etganlar o'zlarini iymon keltirib, solih amallarni qilgan zotlar bilan teng qilishimizni va hayotlari ham, mamotlari ham barobar deb o'ylagandirlar. Qanday ham yomon, nohaq hukm qilurlar. Alloh osmonlar va yerni haq, hikmat bilan yaratdi va barcha jon qiyomat kuni nohaqlik qilinmagan hollarida o'zlari qilgan amallariga yarasha jazolanadi. Ey Muhammad, havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olgan va Alloh uni azaldan gumroh bo'lishini bilgan holda adashtirib, quloq va qalbini muhrlab, ko'ziga parda tortib qo'ygan kimsani ko'rdingizmi? Bas uni Alloh adashtirganidan so'ng kim hidoyat qila olur? Axir bundan eslatma olmaysizlarmi? Ular qiyomatni inkor etuvchilar. Hayot faqat shu dunyodagi hayotimizdir. Birimiz o'lib, birimiz yashab yuraveramiz. Bizlarni Alloh emas, balki faqat zamon o'tishigina o'ldiradi, dedilar. Holbuki ularda bu to'g'rida biror bilim, hujjat yo'qdir. Ular faqat o'zlaricha gumon qilurlar, xolos. Qachon ularga qayta tirilish nimaligini bayon etuvchi holida oyatlarimiz tilovat qilinsa, ularning bizga qarshi hujjatlari faqat agar rostgo'y bo'lsangiz, ota bobolarimizni tiriltirib keltiringchi deyishlarigina bo'lur. Ayting, Alloh sizlarga hayot berur, so'ngra ajallaringiz yetgach o'ldirur, so'ngra sizlarni hech shubhasiz keladigan qiyomat kuniga to'plar. Lekin odamlarning aksariyati buni bilmaslar. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'ladigan kuni ana o'sha kunda buzg'unchilar ziyon tortdilar. U kunda barcha ummatni dahshat va istirobdan tiz cho'kkan holda ko'rasiz. Har bir ummat o'z nomi amoliga chaqirilib, so'ngra ularga deyilur: "Bugun qilib o'tgan amallaringiz natijasi bilan taqdirlanursiz. Mana bu yozuvimiz, nomi amolingiz sizlarga haqiqatni aytur. Dar haqiqat biz sizlarning qilib yurgan amallaringizni ushbu nomi amolga ko'chirib yurar edik. Bas iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar esa ularni Parvardigor o'z rahmati jannatiga daxil qilur. Bu aniq yutuqning o'zidir. Endi kofir bo'lgan kimsalarga kelsak, ularga aytilur: "Axir dunyoda bo'lgan vaqtingizda sizlarga mening oyatlarim tilovat qilingan emasmidi? Bas sizlar kibrlandingiz va jinoyatchi qavm bo'ldingiz. Qachonki sizlarga dar haqiqat Allohning va'dasi rostdir, qiyomat shubhasiz keluvchidir deilsa, sizlar biz qiyomat nima ekanini bilmaymiz. Faqat gumon qilamiz xolos. Biz qiyomat bo'lishiga aniq ishonuvchi emasmiz, dedingiz. Mana endi ularga qilib o'tgan yomonliklari fosh bo'ldi va o'zlari masxara qilib yurgan azoblari ularni o'rab oldi. Ularga deyiladi: sizlar mana shu kuningizdagi uchrashuvni unutganingizdek, biz ham bugun sizlarni unutganmiz. Sizlarning joyingiz do'zaxdir va sizlar uchun azobdan qutqaruvchi yordamchilar ham yo'qdir. Bunga sabab sizlar Allohning oyatlarini masxara qilib olgan edingiz va sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ygan edi. Bas ular bugun undan do'zaxdan chiqarilmas va ulardan yaxshi amallarga qaytishga ham imkoniyat berilmas. Bas osmonlarning Rabbi, yerning Rabbi, butun olamlarning Rabbi bo'lmuş Allohga hamd. Osmonlar va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudratli va hikmatli zotdir.